Ah, bosalinga mabibo tekingai. Boye baka, boya osombe panangai. Moko boku fanzala. Yeah. ba yesuli banga ya kwen ba voka ba tatu la voka pemeni ya tata baloni fololo balo ba yondele liste valeo mo ba sonda ba tatu la yesu mo kondia mapinga ba tumimbeka balo ba motumimbeka ye pemeni ya tata yose ba imitungi sinanga yesu waka ye pemelo esengo ya kosa la peko bike vandina yoe Yoti kakate moto epa yokutie Suko kuti moto na bwale okumimela ye kimia Suko kuti moto na mawa okopesa ye sengu Okuta mito na mituna opesibi ya no esengeli Yosa ye